My instructor was Mr. Langley, and he taught me to sing a song. If you'd like to hear it, I can sing it for you. Yes, I'd like to hear it, Hal. Sing it for me. I'm IDT Radio High Tech. Je luistert naar Dylan Drazen live in de mix. Je kan morgenavond hem live horen bij Reactor in Rotterdam. Stuur even een mailtje naar studio@idmt.com of @studio jouw bericht naar 4411 voor morgenavond Dylan Drazen in Reactor in Rotterdam. Tot 1 uur dus live, Dylan Drazen.